Basi karibu katika mahubiri ya ibada ya leo. Leo siku ya Jumapili tarehe 25 Oktoba mwaka 2020. Kichwa cha somo la leo ni hiki hapa. Naomba watoto tutulie na watu wengine tujifunze. Kichwa cha somo la leo ni hiki hapa. Wasomi hujiabudu wenyewe na kuziabudu elimu zao. Somo kama hili unaweza kusema sasa limemlenga nani? Somo kama hili limetulenga wote. Kila mtu ana usomi wa aina fulani, ana ujuzi wa aina fulani, ufahamu wa mambo fulani. Lakini katika muktadha mpana au muktadha harisi, tunaongelea ile hali ya walimwengu kuinua elimu sana juu zaidi kuliko kuliko Mungu. Sasa unaweza kusema labda mimi sijawa msomi sana, lakini unaweza kuwa unamwandaa mtoto wako aje awe msomi. Unaweza kuwa ni mtoto anasoma anataka au una makusudi mtoto wako aje awe msomi, ni sawa. Lakini tutakapokuwa tunawaandaa, wakati tunatengeneza wasomi, pia tuwape tahadhari kubwa ya kuto kujiabudu. Tutaona sehemu maandiko mengi na kuto kuziabudu elimu zao. Unaweza kusema sasa ndio hao peke yao wanaoabudu elimu zao na vitu vyao? Hapana, kuna makundi mengi. Leo hii matajiri wanajiabudu na kuabudu mali zao, ndio sio? Lakini hatuwezi kufundisha vitu vyote ndani ya siku moja, tutakuja kuvisema. Leo hii watu wenye nguvu na mamlaka, wenye vyeo, wanaabudu vyeo vyao na mamlaka yao, ndio sio? Hiyo nayo tutaisema siku nyingine, lakini leo tuko katika zamu ya kitu ambacho kinapendwa na dunia, ambacho ni elimu na usomi, lakini kina hatari kubwa vile vile ya kuweza kumfanya mtu aiabudu elimu au ajiabudu yeye mwenyewe au kitu kimoja. Sasa tutaenda kuangalia maandiko ya namna hiyo. Neno usomi au elimu, maana halisi ni watu waliokaa kwenye madarasa, mfumo wa shule mpaka vyuo vikuu na nini. Na mara nyingi msingi wa elimu ni kitu kinaitwa sayansi. Tutaona katika Biblia neno sayansi limo mara nyingi tu. Na japo kuna elimu ambayo sio sayansi, lakini sayansi ni kama ndicho kitovu cha elimu. Kwa mfano, kuna elimu za historia, kuna elimu za za nadharia, za arts, sosiolojia na nini, lakini zinatumia zote zina muktadha mmoja wa kitu kinaitwa sayansi. Kwa hiyo neno sayansi sehemu nyingine tunaweza kusema maana yake ndiyo elimu kimsingi. Kwa mfano, kuna elimu kwa mfano ya vitu kama hisabati, kama elimu ya anga, kama elimu ya falsafa. Hivyo vyote ni vitu vinapatikana kwenye madarasa kwa wasomi. Elimu ya theolojia, mambo ya dini. Lakini leo hii ukisikia mtu ameenda kusoma theolojia mpaka aende akafanye na utafiti wa kisayansi, nilisikia mmoja yeye alikuwa anafanya utafiti kwa nini? Ukanda wa pwani hauna Wakristo wengi kulinganisha na mikoa ya juu ya kaskazini na nyanda za juu kusini na bara huko. Ni vitu vya kijinga, kwa sababu historia iko wazi, unahitaji utafiti. Watu waliokuwa na dini ya Ukristo hawakukaa pwani, walienda. Kwa hiyo usingetegemea kwamba watu wapate hiyo dini bila waliokuwa na dini kuileta kukaa pale. Lakini anakuambia anafanya utafiti wa kisayansi. Okay, huwezi kusema kwamba ni kosa moja kwa moja, lakini wakati mwingine ni aina fulani ya upumbavu kufanya utafiti wa kitu ambacho kinajulikana. Leo hii kuna elimu na hivi vitu vinakuja mpaka makanisani. Unapoona makanisa yamekengeuka, usifikiri kwamba yanakengeuka hivi hivi. Yanashambuliwa na vitu ambavyo watu hawavijui. Kuna kitu kinaitwa Scientology. Yaani namna ya kumtafuta Mungu katika kwa kutumia mambo ya kisayansi. Siku moja nilikuwa katika kanisa tena la kilokole. Eti wakawa wanajaribu kutafuta ufafanuzi au maelezo ya kisayansi kwa namna gani Yesu aliweza kutembea juu ya maji bila kuzama. Wanajaribu kuieleza kisayansi. Huko ni kuyabudu sayansi. Tunajua kwamba Kristo ana nguvu za kutifanya chochote kile bila kutumia hata hizo sababu za kisayansi. Hata kama elimu ya sayansi aliumba yeye. Utajiri Mungu ndiye anayotoa, lakini bado ndio unaofanya watu waabudu wamwache Mungu. Kwa hiyo hata hivyo vyote ambavyo Mungu amevifanya, lakini ndivyo hivyo hivyo watu ambavyo vinawatoa kwa Mungu. Sasa moja wapo ndio hicho kinachoelimu ambayo tumekifananisha na sayansi kwa maelezo. Biblia itatuambia pia vile vile. Sasa je, ujumbe wa huu ni nini? Ujumbe sio kwamba watu wasisome, lakini watu wakisoma wasiabudu elimu zao. Wasijiabudu wenyewe. Hapo Kenya kuna mtu mmoja maarufu sana anaitwa Patrick Lumumba, Patrice Lumumba. Sio kama sio yule wa Kongo wa zamani aliyeleta uhuru wa Kongo. Ni mwingine, ni profesa wa sheria. Leo hii akiongea watu angalau wa ukanda wa Afrika Mashariki ni kama Mungu ameongea. Aliyeongea ni msomi. Anaweza pia kawa anaenda hata kanisani na kiuno muona fahamu zake, akili zake, uelewa wake amejaa yeye kuliko Mungu wake. Huwezi ukamsomea Yohana anasemaje, atasema hivyo vitu havina ushahidi wa kisayansi. Leo hii watu wanatafuta ushahidi wa kisayansi hata ndani ya Biblia. Ushahidi wa kisayansi ni namna gani Yesu aliweza kutembea juu ya maji. Huko ni kuyabudu elimu. Sasa tujue kwamba watoto wetu wengi wanaandaliwa kuwa wasomi, kwa sababu karibu kila mtoto akiamka asubuhi hafanyi kazi yoyote na anaenda kuandaliwa kuwa msomi. Sasa tusimwandae kwenda kuwa mabudu elimu. Hata kama atapata huo ujuzi, atapata huo ufahamu, lakini bado umsaidie kumabudu Mungu wake katika roho na katika kweli. Kwa hiyo sisemi kwamba watu wasisome, hapana, lakini leo hii ukitafuta kwa mfano ndoa ya mtu aliye msomi na asiye msomi, labda ni mama ana degree mbili zake, itakuwa imekufa kulinganisha na ambaye sio msomi. Ndio sio? Kwa sababu hakufundishwa kumwabudu Mungu aliyeumba ndoa, alifundishwa kuyabudu sayansi aliyoipata katika kule kusoma. Huwezi ukapata mtu mwingine anakuhubiri hizo habari, na ni Biblia inakuhubiri, nitakusomea maandiko mengi. Hii ni bado niko natoa maelezo ya kusudi tutakapoenda kwa maandiko tujue yanatufundisha nini, yanalenga wapi. Twende katika hoja sasa moja baada ya moja. Tusome hoja ya kwanza kabisa, inasema sayansi ambayo tumegundua ndio elimu kimsingi, kwa vigezo, kwa vipimo vya dunia. Kimsingi mtu mwenye elimu ya Mungu na ufahamu wa Mungu, mwenye Biblia, akina Petro walikuwa na neno la Mungu kweli kweli. Walikuwa wamejawa na neno la Mungu. Kristo alikuwa amejawa na Mungu, lakini dunia ilikuwa inasema hawakusoma. Kwa hiyo elimu ya Mungu ya Biblia dunia haiiti elimu. Na tunagundua kwamba Mungu pia hiyo elimu ya dunia Mungu haiiti elimu vipi. Sehemu nyingine inaita upumbavu. Kama haiwaongozi watu katika kumwabudu Mungu, anaita huo ni upumbavu. Dunia yenyewe inasema ndio usome. Lakini Mungu anasema ni upumbavu. Kwa hiyo huyo anaikataa, anamkataa mwenzake, na huyo anamkataa mwenzake. Njia pekee ni huyu aliye mdogo, hii elimu ya dunia, imhofu Mungu, imwamini Mungu, ijue kwamba Mungu ndio yuko juu zaidi. Hapo Mungu atasema hiyo ndio elimu. Na ndicho tunachotaka watoto wetu wamtii Mungu, wamhofu Mungu kabla elimu zao, ndipo watakuwa wameelimika. Hiyo maana ya somo hili. Twende katika kitabu cha Warumi mlango. Kwa hiyo hoja ya kwanza, sayansi au elimu? Kwanza sayansi, kama sayansi ya kweli ambayo ndio elimu, kimsingi haimtambui Mungu. Yaani sayansi kama sayansi, msingi wa sayansi ni kwamba vitu vyote vimetokea vyenyewe bila Mungu. Ndio sayansi ilivyo. Ndio msingi wake. Sasa tusipoikumbusha hiyo sayansi na elimu tunayoipata kwamba tunamwamini Mungu na Mungu ndio mwenye nguvu na mamlaka yote na enzi zote, tukaikubali sayansi katuongoza kama sayansi, tutakengeuka, tutapotea. Twende katika kitabu cha Warumi, tumesema Warumi mlango wa kwanza mstari wa 21, tuanzie pale. Anasema hivi, Warumi 1:21 anasema hivi. Tuanzie 21. Warumi 1 21 mpaka 24 anasema. Anasema kwa sababu walipomjua Mungu hawakumtukuza kama ndiye Mungu wala kumshukuru. Wanasayansi hawamtambui Mungu kimsingi. Elimu kama ya kisayansi haimuingizi Mungu kwenye mahesabu yake. Huwezi kusema hili swala limetokea kwa sababu Mungu amesema, hapana. Kisayansi utakuwa umekosea. Kwa hiyo anasema kwa vile, lakini wanajua Mungu yupo lakini hawamtambui. Bali walipotea katika upuuzi wao. Biblia imesema uzushi, okay, liite uzushi nini, lakini upuuzi wao. Anasema na mioyo yao yenye ujinga ikatiwa giza. Sikiliza sasa kujua kwamba ndo hao watu ambao wanaiabudu elimu. Sikiliza mstari unaofuata ndio unaofafanua hao watu. Anasema hivi, wakijinena kuwa wenye hekima walipumbazika. Maana sayansi wale wanajiona ni mwenye hekima au hajioni mwenye hekima? Atajiona mwenye hekima. Na je, ukimwambia kwamba Mungu ana uwezo wa kuponya, anajua, ana ufahamu, anauelewa, watakukubalia? Hapana. Anasema wakijinena kuwa wenye hekima walipumbazika, wakaubadili utukufu wa Mungu asiye na uharibifu kwa mfano wa sura ya mwanadamu aliye na uharibifu. Wanakuambia vitu hivi vilitokea vyenyewe. Ni kwa sababu kuna mdudu mdogo ndiye aliye kuwa mkubwa. Yaani wanaamini kwamba bakteria ndiye aliyeumba, akaja akazaa samaki, samaki akao mtu. Maanake ule utukufu wa Mungu wanauweka kwa vitu, viumbe. Anasema na ndege. Anakuambia ndege ndiye mtu alitokana na ndege na chura na vitu vingine. Anakuambia ni hatua iliyomzaa mwanadamu. Na kona na tumbili sijui na nyani na vitu vingine, na wanyama. Unaona kwamba ndio hao hao ambao sayansi inawatumia. Ule mstari wa 23 anasema akabadili utukufu. Baada ya kusema kwamba Mungu ndiye aliumba, anasema pana ilitokana na ndege na wanyama ndiye aliyetengeneza. Na ndege na wanyama na vitambaavyo. Sasa hiyo hali inaleta matokeo ambayo sasa tunaona kwenye mstari unaofuata, mstari wa 24. Kwa ajili ya hayo Mungu aliwaacha katika tamaa za mioyo yao waufuate uchafu hata wakavunjiana. Unaona hii elimu hii ilitokana, ilianza kama ni kumkatakataa Mungu na kuupa utukufu viumbe. Sasa inakuja inazaa dhambi. Tutakuja kuona hili kundi ndio linakuja kuzaa hata ushoga. Leo hii mashoga, unaweza kusema washoga wameingiaje? Wameingia hapa hapa. Mashoga leo ni wengi katika nchi za wasomi kuliko ambao sio wasomi. Nenda katika mataifa yaliyosoma. Nenda katika mataifa kwa mfano ya Ulaya, Marekani, ndipo ambapo hii hali ya kutukuza viumbe, ya kumkataa Mungu kwa sababu ya ufahamu wako na hekima yao, tutaona sehemu nyingine, ndio inakuja kuzaa watu waliokuja kuwakiana tamaa na kuwa wapumbavu, wakapumbazika. Huwezi kusema kwamba Mungu haongelei watu wenye ufahamu wao wasiomweka Mungu katika fahamu zao na ni ufahamu uliotokana na elimu yao. Tutakuja kuona sehemu nyingine. Hem, twende katika kitabu cha Timotheo wa kwanza mlango wa 6. Timotheo wa kwanza 6 somo mstari wa 20 na 21, ni mstari ya mwisho wa kufunga Timotheo wa kwanza, by the way. Timotheo wa kwanza 6:20-21 anasema hivi. Timotheo wa kwanza 6:20-21 anasema hivi. Timotheo, Paulo anatoa kama angalizo. Ilinde hiyo amana. Unadhani alikuwa anamwambia, anampa amana ya nini? Ni elimu ya Mungu. Ni hekima ya Mungu. Ni wokovu. Ni neno la Mungu aliyokuwa amehubiriwa. Ujiepushe na maneno yasiyo ya dini. Elimu haina dini. Yasiyo na maana na mashindano ya elimu iitwayo elimu kwa uongo. Kwa Mungu yale mashindano ya kielimu. Leo hii ukitaka wasomi lazima wakae wafanye mijadala ya debate, ya kubishana. Leo katika kuhubiri huwa hatuna mabishano. Anasimama mtu mmoja kama hivi, anasoma neno la Mungu, wengine wanasikiliza kwa sababu Mungu habishanishwi. Lakini elimu lazima iwe na vitu vinaitwa kubishana, debate, mapingano. Wewe una hoja hii na hii, mnabishana kwa hoja, ndiyo anasema hiyo kinaitwayo elimu kwa uongo. Kwa hiyo anasema kwa Mungu kimsingi elimu halisi ya Mungu ni neno la Mungu. Je, ni makosa kuwa na hiyo elimu ya dunia? Hapana. Haina makosa, tutaona, lakini yanakuwa makosa pale ambapo inamfanya mtu, na ndivyo iliwafanya walio wengi wampinge Mungu. Waone ufahamu wa hiyo elimu ni wa juu, ni muhimu kuliko elimu na hoja na hekima ya Mungu. Anasema sasa hiyo inakuwa ni elimu kwa jinsi ya uongo. Na tunaweza kuifananisha pia tukachukua mkutadha mwingine. Ni kama ilivyo utajiri. Tajiri anautoa Mungu, lakini kuna matajiri kwenye Biblia walikuwa wanajiabudu, hawamwabudu Mungu, mpaka Mungu akasema wanaitaka wanaitaka roho yako. Kwa sababu umezidi kuitamani hiyo huo utajiri wako. Je, Mungu hakuutoa? Mungu aliutoa, lakini pale unapotuondoa kumtumikia Mungu, fahamu zetu zikajawa huo utajiri. Mungu anasema huo sio utajiri, basi ni huo ni upotevu. Mungu anatutaka tuwe matajiri kama Ibrahimu, ambao tunaamka asubuhi tunamtukuza Mungu zaidi kuliko tunaitukuza ile mali. Ndivyo ina elimu ilivyo. Lakini tutakubaliana kwa ushahidi wa waziwazi kwamba mtu akiwa msomi 99% anaweza kaenda makanisani, lakini baada taenda na amejawa na elimu na fahamu yake. Anaenda kabisa. Anakuambia leo tunahubiriwa na mchungaji doctor fulani, mpaka aweke udokta ili kusudi ahakisha kwamba anachokisema ndio kweli, mpaka akithibitishe kwa udokta fulani na PhD za kidunia. Ni uongo. Ni uongo. Maana unataka kumchanganya Mungu na vitu vingine. Hivi ukichanganya maziwa na maji, unakuwa na maziwa? Ukichanganya maziwa na maji, unakuwa na maziwa? Ana kimsingi unakuwa na maji. Ukichanganya pilau na mavi ya kuku, utakuwa na pilau? Utakuwa na uchafu. Mungu hataki wachanganywe na kitu kingine. Leo hii watu wanataka kuchanganya hizo PhD zao na hekima ya Mungu. Haipo, uwezo kuchanganya. Mungu anasema hiyo inayoitwa elimu kwa uongo. Na ukienda kwenye King James hajatumia neno elimu, sema sayansi. Ambayo ni kitu kimoja. Leo mtu anaweza kupata PhD bila kufanya utafiti wa kisayansi, hata kama anasoma mambo si ya neno la Mungu. Sasa ninachosema nini? Kama vina na ndivyo ilivyo kwa karibu kwa wote, kama vina muondolea mtu utii wa Mungu, kumwamini Mungu na kumwona Mungu ndio yuko juu, wakaona elimu zao ndio uthibitisho wa kweli, basi hicho kitu badala ya kumjenga kimebomoa. Amen. Nazo elimu nyingi kiasi kwamba nikizisema zinawaumiza sana. Ngoja niulize kama Yesu. Yesu aliuliza akasema, je, msipoona hamtaamini? Hapana, hiyo ndio kweli. Mungu anasema, okay, mimi siyasema, ngoja nisome alichosema neno la Mungu. Anasema hivi, ujiepushe na mashindano ya elimu iitwayo elimu kwa uongo. Nimeitamka au nimeinukuu kwenye Biblia? Nimeinukuu. Ndivyo ilivyo. Mungu anaweza kaka kwenye Biblia neno ambalo halijengi watu, au akajazia tu ili kusudi kitabu kiwe kikubwa. Hapana, analiweka ili kusudi ulisikie, nilisikie, litujenge, lituokoe. Twende katika kitabu cha, kwa hiyo tunaona kwamba sayansi au elimu humpinga Mungu. Tumetoka kuona watu walijinena kuwa wenye hekima wakapumbazika kwenye Warumi. Tunakuja kuona kwamba kuna watu ambao wana elimu kwa jinsi yao, lakini kibiblia anasema ni elimu ya uongo. Yaani imepingana na Mungu. Twende katika kitabu cha Mithali mlango ule wa 4. Mithali mlango wa 4 na utafuta mstari wa 13. Watu wasiosoma Biblia kabisa, unakuta hajui Biblia. Hata ukimwambia kwamba kitabu cha 4 kwenye Biblia ni changani kipi, au hata Injili, yani hajui kabisa, hata hana taarifa kuhusu Biblia. Lakini atakwambia kuna mstari, hajui ni uko wapi. Unasema mshike sana elimu, usimwache aende kwa. Yaani huo tu anakuwa na ujuu. Mshike sana elimu, usimwache. Lakini sicho hata Mungu anachokisema. Mungu anaweza kuwa ametoka kusema kwamba watu walipumbazika, alafu baada ya kumwambia mshike huyo, atakuwa anasema kitu kingine. Hebu tusome Mithali mlango wa 4 Tuanzie mstari wa 10 anasema hivi. Mwanangu, sikiliza na kuzipokea kauli zangu. Hizo ni kauli za kimungu au ni kauli za kidunia? Za kimungu. Anasema haya, huyu anayeongea kichwa chake, huyu jina lake jingine ni Selemani, jina lake jingine ni the preacher, mhubiri. Sikiliza maneno yangu mimi mhubiri. Mwanangu, sikiliza na kuzipokea kauli zangu na miaka ya maisha yako itakuwa mingi. Unaposema miaka ya maisha kuwa mingi, unakuwa unaongelea amri ya Mungu mojawapo, si ndio? Anasema mheshimu baba yako na mama yako upate miaka mingi dunia na uzima na miaka mingi na heri ya dunia. Anasema hizi, kwa hiyo unaona kwamba hii ni habari ya mambo ya Mungu, sio ile elimu ya duniani. Kinachoongelewa hapa ni elimu ya Mungu. Anasema nimekufundisha katika njia ya hekima, nimekuongoza katika mapito na unyoofu. Unyoofu ni maisha ya dhidi ya dhambi. Haya ni mambo yanayofundishwa dunia kanisa, I mean madarasani. Hapa tuko tunaongelea elimu nyingine. Hekima, ulishakuona watu wako darasani kichwa habari kabisa, mwalimu anafundisha leo ndo anafundisha hekima. Halipo. Kwa hiyo hii hekima, unyoofu ni na vinahubiriwa na mtu anaitwa mhubiri, hapa ni neno la Mungu linaongelewa. Anaendelea. Uendapo hatua zako hazitadhikika wala ukipiga mbio hautajikwaa. Maneno ya Mungu, Biblia inasema neno la Mungu ni taa miguu yetu. Ni neno la Mungu hivi linaongelewa. Mstari wa 12, mkamate sana elimu usimwache aende zake, mshike maana yeye ni uzima wako. Unataka kuniambia kwamba elimu ndio uzima wa mtu, ile elimu ya PhD? Anaongelea elimu nyingine. Lakini anakuambia mkamate sana elimu. Ukimwambia Mungu anasema atasema hapana, mimi ninachokijua ni mkamate sana elimu. Mpeleke aende akasome si mpaka Ulaya huko. Sicho Mungu alicho anachosema. Sasa mtu akiamua akajitafsiria Biblia ambavyo sivyo, haibadilishi maana ya Mungu, itabaki vile vile. Yaani unaweza ukajipa matumaini kwamba Mungu amesema hivi, lakini haimzuii Mungu kuendelea kumaanisha hicho kimaanisho. Kwa hiyo hata hiyo elimu inayoongelewa, anasema mshike sana elimu. Mbona Biblia inasema mshike sana elimu? Sio hiyo elimu anayosema. Unyoofu. Unaweza kuniambia kwamba watoto watakaa kanisa darasani alafu mwalimu aanze kusema leo kichwa cha habari ni kujifundisha unyoofu? Hapana. Hilo somo halipo. Sio kuliona darasani. Kwa hiyo tunaona hata elimu anayo sasa hiyo inaitwa elimu. Ukienda kwenye Timotheo wa kwanza 6 na anasema inaitwa elimu kwa jinsi ya uongo. Je, Mungu anataka tusijue kuhesabu? Anataka tujue kuhesabu vizuri. Biblia inasema Mungu nifundishe kuhesabu ya siku zangu nipate kujua jinsi nilivyo dhaifu. Zaburi ya 39 mstari 1. Mungu anataka tujue ufahamu, tujue viumbe vimeumbaje, lakini sio kwamba vimejiumba, kwamba Mungu ameviumba. Tumbe Mungu utukufu. Anasema Daudi anasema kwenye Zaburi, anasema nikiziangalia mbingu, kazi ya mikono yako, nyota na mbingu, vitu hivyo viadhimisha. Hivyo vitu maana sasa atakwambia vimejiweka pale, lakini Daudi anasema mimi nikiviangalia nikavichunguza nika Ayubu anaviita mpaka majina. Anasema Orion, nyota kubwa kuliko zote, lakini vinamtumia, anavitumia kumtukuza Mungu tofauti na wanasayansi ambao wanatumia kumpinga Mungu. Kwa hiyo ukiipata hiyo elimu katika muktadha wa kumpinga Mungu, Mungu anasema umepotea. Ukiipata hiyo elimu katika kumcha Mungu na kuheshimu neno lake, hiyo elimu isikuharibu, isikufanye uharibu ndoa yako. Isikufanye uishi maisha ya machafu. Kwa sababu tu umesoma. Leo hii watu akienda kusoma kirudi anakuja amevaa nguo mbaya kuliko alivyoondoka. Hiyo elimu haitakuwa inakutukuza au inamtukuza Mungu. Itakuwa inakuharibu, na anaita elimu kwa jinsi ya uongo. Lakini ukiipata bado ikakufanya uwe mcha Mungu, bado basi ni elimu nzuri. Tunzo kuendelea na huu mstari na. Kwa hiyo nilikuwa nataka kuonyesha kwamba hata hiyo inayotoa mshike sana elimu, sio hiyo elimu ambayo wanadamu wanaitaka. Ila huwezi kuwabadilisha, wataendelea kuamini hivyo, waache. Ila nadhani wewe unaelewa. Ni vizuri ukaelewa, usije ukadanganyika kirahisi bila sababu. Anaendelea hata mstari wa 13 wa 14. Anasema usiingie katika njia ya waovu wala usitembee katika njia ya wabaya. Unaona muktadha ni kukuhubiri utakatifu. Elimu anataka kusema elimu Alafu nakwambia usiingie katika njia ya waovu. Kuna mwalimu anaweza kaenda akafundisha mtoto akasema leo tunafundisha waovu. Darasani somo gani inaitwa? Anayefundisha ni Mungu, ni Biblia. Kwa hiyo unaona kwamba elimu anayoongelea ni dhidi ya uovu. Leo hii elimu ndio inafundisha uovu. Yes. Leo hii watoto wanaingia darasani, wanaingia mashuleni, wakifika madarasa fulani wanaanza kuwekewa vizuizi vya mimba ili kusudi waweze kufanya uchafu wa sharati wakiwa bado mashuleni. Yes. Wanawekewa contraceptives, dawa za kuzuia ujauzito. Katika kule kusoma kwao. Haiwezi kawa ni hekima ya Mungu hiyo. Hata siku moja. Anaendelea mstari wa 15. Jiepushe nayo, usipite karibu nayo, igeukie mbali ukaende zako. Hapa tunaongelea utakatifu ambayo ndiyo elimu ya Mungu. Hem tuone katika kitabu cha Mithali hiyo hiyo, tusome mstari wa 7. Mlango wa kwanza sana. Mithali 1:7 inasema hivi. Kulingana na Mungu elimu ni nini? Elimu ndiyo maarifa. Mlango wa kwanza mstari wa 7 anasema kumcha Bwana ni chanzo cha maarifa, bali wapumbavu hudharau hekima na adabu. Kwa lugha nyingine, watu wanaodharau hekima na adabu ya Mungu, sheria ya Mungu, kichwa cha Mungu, hata kama amesoma kwa Biblia anasema hao ni wapumbavu. Hao ni wapumbavu. Mstari wa mlango Mithali tulikuwa kwenye moja, twende 9:10 anasema hivi. Mithali 9:10 anasema hivi. Kumcha Bwana ni mwanzo wa hekima na kumjua mtakatifu ni ufahamu. Ufahamu ndio elimu. Kwa hiyo ukasema kwamba mtu mwenye elimu hana ufahamu. Sasa anasema kumcha Bwana. Maana yake ni kuzishika amri za Mungu ndio kumcha Bwana. Kumcha Bwana ni kutii maelezo yake. Ni kulisikia neno la Mungu na kulikubali, ni kuisikia sauti ya Mungu. Karuga nyingi. Kwa hiyo tunaona kwamba sasa hawa watu ambao baada ya kupata hiyo inaitwa elimu wanakuwa hawamchi Bwana, hawamtii Mungu, maana yake hawamwabudu Mungu, na katika uhalisia wa maisha yao utasikia wanachokinena, wanachokitamka, wanachokimaanisha ni kuabudu elimu yao. Na kuabudu, mtu anamwambia, kuna mmoja juzi wakati wa kampeni aliulizwa swali na mtu wa darasa ndogo tu, anasema darasa la 7, siku mimi niona kwenye mtandao. Akasema wewe umekaa kwenye bunge, unagombea ubunge mwaka siwa mara ya 5. Kitu ambacho ukifanya kwenye ulioingia bungeni mara miaka 5 ya kwanza, na mara ya pili miaka 10, mara ya 3 miaka 15, mara ya 4 miaka 20. Unachoenda kukifanya leo hii ni kitu gani? Usingeachia tu. Kama ulikuwa ukifanya ungeshafanya. Ameuliza na mtu mmoja. Anasema wewe unajua nina degree ngapi? Ninazo 4. Wewe una 0. Huwezi kanishauri chochote wewe. Huyo mtu amejiabudu, amabudu, huyo mtu hajaabudu elimu yake. Kaiabudu elimu. Na ndiyo tabia ya walio wengi. Ndicho elimu inachokufundisha. Kabla hujaanza kutoa hoja unatakiwa leo hii kenda, hata somo lijalo wiki ijayo nitahubiri dhidi ya utabibu. Leo nimehubiri dhidi ya elimu, nitahubiri dhidi ya utabibu. Dhidi ya utabibu. Leo hii kenda utakuta msomi lazima apange degree zake hapo kabla hajaanza kukutibia. Na degree ya kwanza, ya pili, ya tatu, ya nne, alafu anaenda na kukutibia upuuzi. Lakini lazima akudanganya hapa kuonyesha. Hapana. Hiyo ni kujiabudu. Je, kuna kosa ya kuwa navyo? Hapana. Lakini ni kosa ni kuviona hivi ndivyo vinavyoongoza kabla ya Mungu wako. Kuvipamba kabla kumpamba Mungu wako. Tusome kutoka katika kitabu cha Zaburi 111. Tuko kwenye Mithali, nenda kushoto kidogo. Tunafunga hoja ya kwanza kwamba elimu ya sayansi au ujuzi wa kisayansi unampinga Mungu, haumwabudu Mungu. Na ndivyo maana sasa anatakiwa awe. Zaburi ya 111. Okay, naomba niulize kabla sienda mbele. Nimepinga kwamba watu wasisome. Hapana. Nimesema kwamba watu wasome, lakini Mungu wao awe. Neno la Mungu liwe juu zaidi. Ambacho sicho kinavyo sivyo maisha ya msomi wa leo, sivyo maisha pia ya mzazi wake. Mzazi hawezi akamfundisha mtoto wake kumcha Mungu kabla ya elimu. Leo hii mtoto akiamka asubuhi, mzazi atamwamsha saa 10. Dada kasome nini nini? Haweza kumwamsha akasoma neno la Mungu hata siku moja. Kwa sababu yeye mzazi anaona hii elimu ndio muhimu kabla ya hii nyingine. Hizi elimu nyingine pia tunazo nikiri. Sio kusema kwamba hatuna. Tunazo. Lakini sizo zinazotakiwa kuwa juu na wala sizo tunazozitukuza. Sana. Hata siku moja. Zaburi ya 111 some mstari ule wa Zaburi ya 111 some mstari wa mwisho wa 10. Zaburi ya 111 mstari wa 10 inasema hivi: kumcha Bwana ndio mwanzo wa hekima. Yaani huwezi ukaanza na hekima yoyote bila kuwa na kumcha Bwana. Sasa kwa mfano unataka mwanzo wa elimu ni shule ya msingi na zile darasa yale madarasa ya chini. Sasa kabla mtoto wako hajawa na hekima, hajawa na elimu ile, lazima umfundishe kumcha Bwana ndio ataanza vizuri, ndio Biblia inasema. Ndio maana huu mstari. Wala usisubiri kwamba ameshamaliza alafu mwambie kwamba sasa mshike na Mungu. Sasa mshike kwanza Mungu alafu ndio utapata huo ujuzi. Anasema sifa zake huyo mtu zakaa milele. Tuendelee. Hebu tuangalie, kuna watu ambao Mungu wao sio Mungu huyu. Mungu wao, kuna watu ambao Mungu wao ni tumbo lao. Biblia. Hebu tuone katika kitabu cha kama kuna watu ambao Mungu wao ni tumbo lao. Mungu wao ni fedha. Kuna na watu ambao Mungu wao ni elimu zao. Wapo. Yaani kila kitu anakipima katika elimu yake. Na ndicho elimu inachomfundisha. Usipomfundisha kinyume huyu mtoto, hata ufanyeje atakuja tayari ameshafundishwa kwamba elimu yake ndiyo Mungu wake. Lazima uwe na muda wa Jumapili kama hii na katikati ya wiki kumfundisha kwamba sivyo ilivyo. Usipofanya atakuja amekamilika katika hiyo hiyo inayoitwa hiyo elimu. Tuwe makini. Tuwe makini. Hem tuende katika kitabu cha Wafilipi mlango wa 3 mstari wa 19. Wafilipi 3:19. Agano Jipya Wafilipi 3:19 Biblia inasema hivi. Filipi 3 Hata tukianzia na 17 tutaitafute 19 baada ya kutoka 17. Anasema, ndugu zangu mnifuate mimi mkawatazame wao waendao kwa kufuata mfano tuliowapa ninyi. Huyu ni Paulo anasema njia ya kuenda mbele ni kufuata mfano wa Paulo ambao ndo neno la Mungu. Maana wengi huenenda ambao nimewaambia mara nyingi habari zao na sasa nawaambia kwa machozi. Kimsingi ninapohubiri hapa ni kama natoa machozi. Ameyaoni. Lakini moyo wangu unaugulia ndani. Na ninajiambia pia. Anasema Paulo anasema mimi ninaongea kwa jinsi ya machozi. Anasema kuwa ni adui wa za msalaba wa Kristo au watu wana ni adui wa msalaba. Elimu kimsingi ni adui wa msalaba. Usipoishusha na kuipa nafasi yake. Nimetoa mfano japo sio hapa aongelee elimu moja kwa moja, lakini tunaangalia sema hivi. Mwisho wao ni uharibifu, Mungu wao ni tumbo, utukufu wao uko katika fedheha yao. Waniao mambo ya dunia. Elimu ina nia mambo ya dunia. Hainii mambo ya. Wanania mambo ya dunia. Anasema mwisho wao ni fedheha yao. Hebu niulize. Hao watu anaowasema Mungu wao ni nini? Ni tumbo, ndio sio? Msingi wa kwenda kusoma kabisa ni kwenda kupata nini? Kupata fedha, ndio sio? Mtu kabisa anaposoma lengo ni kupata kazi. Na akipata kazi apate fedha. Ndio sio? Kwa hiyo huwezi ukakataa kuutumia huu mstari katika muktadha wa usomi. Kwa sababu hatima ya usomi ni kuweza kuipata tumbo lako lijae. Kimsingi. Huwezi kuutoa huu mstari. Ukimwambia msomi habari za Mungu anakuambia huo ni upuuzi. Biblia inasema Wayunani wanaitafuta hekima, anasema katika Wakorintho wa kwanza mlango wa kwanza, Wayahudi wanatafuta miujiza. Hawa ni walokole, hawa watu wa makanisani. Lakini anasema sisi tunamhubiri Kristo aliyesulubiwa. Kwa hiyo kuna makundi mawili. Kuna watu ambao Mungu wao ni kama Wayunani ni sayansi na mambo ya hekima ya dunia. Kuna na watu ambao sehemu kubwa Mungu wao ni miujiza na ishara. Anasema kuna kundi dogo sana la kina Paulo na ninyi mnaonisikiliza ambao Kristo aliyosulubiwa na neno lake ndiye Mungu wetu. Lakini kuna makundi mawili kulia na kushoto ambayo sio ya kawaida. Unaweza kusema labda sio kweli. Ngoja tuende huko mstari tu utafute. Twende katika sikuwa nimeuandaa lakini ngoja ni ulete hapa. Wakorintho wa kwanza mlango wa kwanza anasema ule mstari wa tusome mstari wa 22. Anasema hivi, Wakorintho wa kwanza na alikuwa ametokana na usomi. Umeona ilikuwa habari za usomi lakini tusome afu turudi nyuma. Anasema hivi, mstari wa 22 wa Wakorintho wa kwanza moja anasema hivi, kwa sababu Wayahudi wanataka ishara. Mstari kuleta katika maisha ya kila siku ya leo unaongelea watu gani hapo? Watu wanataka ishara ni watu gani? Ah, tuseme. Unataka uniambie mstari ulishaisha wakati wake au ulisha expire? Upo au haupo? Unafanya kazi au ufanye kazi? Sasa kama unafanya kazi leo, ili kundi linalotafuta ishara ni kundi gani? Hawalokole. Mungu anawasifia hawa watu. Anawaunga mkono. Anawapinga, anasema hivi, kwa sababu Wayahudi wanataka ishara. Kama unatafuta ishara, ishara ni kwamba Mungu ni pamoja na kutafuta mafanikio, kwamba Kristo atakuwepo katika maisha yangu iwapo nitakuwa nimefanikiwa. Ni kundi hilo hilo. Anasema kwa sababu Wayahudi wanataka ishara na Wayunani, hao ni Wayunani ndio Wagiriki, ndio wanaanza masomo kama chemistry, fizikia. Ndio unasikia wakina Galileo, alikuwa yes, Galileo Galilei, akina Pythagoras waliotunga Pythagoras theorem, wakina Archimedes principle kwenye physics. Hao ndio Wayunani hawa. Wayunani wanatafuta hekima. Kwa hiyo haya makundi yote hayaungi mkono. Anasema bali sisi tunamhubiri Kristo kama hivi tulivyo. Tunahubiri neno la Kristo. Mtu anaweza kusema kwamba tuhubiri neno la Kristo. Haweza kusema hivyo. Na ndio sababu okay, tutafika huko baadaye. Kwa hiyo tunaona kwamba point ya kwanza tumeifungia hapo kwamba elimu ya duniani hii ambayo watu wote wanaitafuta, watoto hawalali, wanaamka. Mtoto anaamshwa saa 10 usiku. Wa darasa la hajaanza hata la kwanza yuko sijichekechea. Anaamshwa usiku saa 10, saa 9, saa 8. Okay, huko saa 11. Wakati ambapo mtoto anatakiwa kwanza amesikia sauti ya Mungu, ameshafundishwa neno la Mungu. Mtoto anaweza kaamka akiwa amefundishwa hata kusali. Mtoto hajui hata kuombea chakula. Yeye anakula kama mbwa tu. Sasa mbwa akianza kula anakula bila kuomba. Na mwanadamu anakula bila kuomba. Ng'ombe akitoka kula tu anacheua cheua analala chini mpaka asubuhi. Kama mwanadamu vile vile. Tofauti yetu nini? Kwenye ulimwengu akisomi no problem, yuko sawa, lakini kwa Mungu ni watu wa niayo mambo ya dunia ambao Mungu wao ni tumbo lao. Wafilipi anasema. Hoja ya pili tumeona elimu ya sayansi ambayo ndio sayansi. Msingi wake lazima Mungu atolewe. Uwezi ukaongea katikati wana sayansi ukaongea habari za Mungu. Maana yake uwezi kuongea elimu bila kuongea sayansi. Hoja ya kwanza tumeiprove kwa maandiko sana. Twende hoja ya pili. Elimu humpa mtu vitu vifuatavyo. Maana yake hivyo vitu vinakuwa Mungu wake. Mtu akishapata elimu, elimu humpa mtu majivuno. Ndio sio? Elimu inampa mtu majivuno haimpi. Elimu humpa mtu kiburi. Ndiyo sio? Wanaume unajua najua degree. Kuna mtu mmoja anaenda hivyo hapo kwenye siasa. Mmoja nimtaje, anaitwa Muhongo. Alienda kugombea, akasema bwana mimi nimesoma sana na nikianza kusema elimu yangu huu mkutano hautaisha, tutaondoka. Kwa hiyo naomba tu niache. Ni inaweza kuchukua siku 3. Iko kwenye mitandao. Ajivuno, kiburi. Na elimu pia, asikudai mtu pia humpa mtu utajiri. Hivyo vitu vitatu, kiburi, majivuno, utajiri ni Mungu wa wanadamu wengi. Ukiacha kwamba sayansi tunapinga Mungu, lakini vile inavyompa wanadamu hivi vitu bado vinamondoa Mungu kwa ngazi ya pili pia. Mm. Leo hii wewe tuseme ukweli. Biblia inatoa mfano wa mke mwema kwenye Biblia, inasema katika Petro wa kwanza mlango wa 3. Inamtoa mfano, anasema kama vile alivyokuwa Sara. Mke wa mfano wa Sara ndio ambao elimu inamfundisha. Elimu inamfundisha huyo ni mke mshamba, ndio sio? Ah, tuseme kweli bwana. Mimi sitaki kuongea peke yangu. Ndio ambayo mke mfano wa Sara. Mke anayemtii mume wake, anasema, yes, anayemtii mume wake ili kusudi mume wake ampende. Ndiye ambaye anazalishwa na elimu. Hapana, kwa sababu imemfundisha majivuno, imemfundisha kiburi na imempa na utajiri. Kwa hiyo hivyo vitu vyote vinambeba nampeleka mbali na Mungu. Lakini bado tunatukua navyo hivyo, bado tukamcha Mungu. Ibrahimu alikuwa na utajiri kuliko watu wengi waliokuwa wakati wake, hata Ayubu, lakini havikuwazuia kumcha Mungu. Lakini ni mpaka ni wangapi katika Biblia utawakuta wangapi? Utamkuta Ibrahimu na Ayubu, wengine wote. Wengine wote watakuwa nasema watakuwa wako tofauti. Sasa muda umeenda. Na bado na mistari mingi sana. Sijui nitaimaliza. Kazi ngumu kidogo. Sasa nikisema ni ukate katikati, nikisema niache bila kuyahubiri, na nisema ni yani vyote ni vigumu. Lakini ni kwa sababu unajua kwa nini? Kwa sababu hatujazoea kuisikia sauti ya Mungu. Kwa hiyo tunachukua muda mrefu kufafanua point ndogo, lakini tungekuwa tumeyazoea tu. Kama ungekuwa umeshasoma Biblia yako kaizunguka mara mbili tatu, ningekuwa sihangaiki. Nasema Timotheo kwanza mlango wa 6 mstari wa 20 uko pale. Lakini sasa lazima tunaanza. Paulo anasema inabidi ni tunakunywa kama tunakunywa maziwa, kama tunanyonyesha watoto wadogo maziwa. Unaweza kuanza kumnyonyesha mtoto mdogo maziwa vijiko vitatu ukachukua masaa mawili kwa sababu hajazoea kula. Lakini ungekuwa unakutana na mtu ambaye anazoea kata tonge mwenyewe anapiga dakika mbili mko kazini. Sasa lazima tu wa Kristo waliokuwa ili sote tusipate shida. Mimi sasa wakati mwingine kuhubiri unapata shida. Unabidi labda uhubiri mistari mitano. Sasa hapa bado na mistari karibu yote. Hili somo sijui. Hem, tuendelee, tutaona tutakavyoendelea. Tusome kutoka katika kitabu cha Ezekiel. Tuko tunaangalia hoja ya pili kwamba elimu inampa mtu ujuzi, fahamu, kiburi, hata utajiri. Tusome katika kitabu cha Ezekiel. Ezekiel mlango wa 28. Ezekiel, Mungu amesema sehemu nyingi. Ezekiel 28, tusome mstari wa 4 na 5 anasema hivi. Anasema hivi: kwa hekima yako na kwa fahamu zako, hayo ni maneno ya elimu, ndio sio? Umejipatia utajiri. Tumesema kwamba ile elimu na ufahamu wanaopata wanadamu vinampa vitu vingi, pamoja na fedha na kiburi na utajiri vina. Nawe umepata dhahabu na fedha katika hazina zako, kwa hekima yako nyingi na kwa biashara yako umeongeza utajiri wako, na moyo wako umeinuka kwa sababu ya utajiri wako. Unaona kwamba hivi vitu vyote vinakuja pamoja. Vimekuja na fahamu na hekima yake, sio ya Mungu. Vimempa utajiri, vimempa elimu na kumuinua, maana yake na kumtenga na Mungu. Unaweza kusema kwamba mstari hauhusu hiyo habari ninayosema. Moja kwa moja, si ndio? Actually uko katikati kwenye kitovu kabisa. Kwenye katikati ya kitovu kabisa. Sio unasema maana yake nini? Maana yake ni neno lisitukumu. Lakini unakuwa unajua kuisikia hata mara ya kwanza. Basi isikie heshima. Wafundishe watoto wako. Itawaongoza, itaokuwa na uharibifu ulioko duniani. Na haitamzuia kusoma hata kazipata hizo degree zote. Lakini lazima akizisoma bila kujua hili neno la Mungu lote hili. Haijui Ezekiel, hajui mstari, haweza kapona. Manake lazima Biblia inasema, Biblia inasema sehemu nyingine, inasema mtu hataishi kwa mkate tu, ila kwa kila neno litokalo kwa Mungu. Maana yake Mungu anasema nini? Anasema kule ni chakula, mkate wa kawaida, lakini anzeni na neno la Mungu. Je, Mungu amesema usile neno chakula? Hapana, utakufa. Lakini hana maana kwamba uanze sasa uishi kwa kula tu ya kula usiguse neno la Mungu. Mtu hataishi kwa mkate tu. Mungu anataka tuwe navyo vyote viwili. Mungu anataka tuwe na hii elimu, lakini elimu ya Mungu iwe kwanza. Iwe juu. Iwe juu, iwe ya kwanza. Hebu tuendelee. Tulikuwa kwenye Ezekiel 28. Twende kidogo nyuma. Tusome Ezekiel 16:49. Ezekiel 16 ni miongoni mwa sura ndefu sana, lakini sitasema habari zake. Nenda kaisome ikukupendeza. Ezekiel 16:49 Biblia inasema hivi. Ezekiel 16:19 anasema hivi: tazama uovu wa umbu lako Sodoma ulikuwa huu. Kitu kilichomfanya Sodoma awe na uovu, anasema ni hiki hapa, anakieleza. Kiburi na kushiba chakula. Hivi vitu vyote vinatokana na elimu, vitokana na elimu. Na kufanikiwa. Hayo yalikuwa ndani yake na binti zake, tena hakuutia nguvu mkono wa maskini na mhitaji. Leo hii miongoni mwa vitu ambavyo elimu inampa mtu ni kutokumjali maskini. Kabisa. Hebu twende kutoka katika tusome kutoka katika kitabu cha Kumbukumbu la Torati. Mlango wa 8. Kumbukumbu la Torati 8. Twende haraka. Kumbukumbu la Torati 8:12 anasema hivi. Kumbukumbu la Torati 8:12 anasema hivi. Ni kitabu cha 5 kwenye vile vitabu vya Agano la Kale, kwa hiyo ni mwanzo mwanzo. 8:12 anasema mpaka 13 anasema hivi. Kumbukumbu la Torati 8:12-13 anasema hivi: angalia utakapokuwa umekula na kushiba na kujenga nyumba nzuri na kukaa ndani yake, na makundi yako ya ng'ombe na kondoo yatakapoongezeka, na fedha yako na dhahabu yako itakapoongezeka, na kila kitu ulicho nacho kitakapoongezeka. Hivi vitu vinaongezwa na elimu, haviongezwi na elimu. Inaongezwa hivi. Nyumba nzuri, kila kitu hivyo. Basi hapo moyo wako usiinuke na kumsahau Bwana. Sasa unaposema kwamba je, hili ni mstari unaohusu elimu peke yake? Hapana, ni vitu vyote ambavyo vinataka kukufikisha katika mazingira haya. Mmoja wapo ni hilo. Tuende katika tuende kwenye hoja ya tatu ikusudi tusilale huko sana. Kwenye hoja ya tatu inasema hivi: elimu bila Mungu ni upuuzi kulingana na Mungu na neno la Mungu. Yaani Mungu akimwangalia mtu aliyesoma alafu hana kichwa cha Mungu, hamoni Mungu kama, yani hajamweka Mungu namba moja, anasema huyo ni mtu mpuuzi. Twende katika kitabu cha Wakorintho wa kwanza. Tulikuwa pale wakati fulani, lakini turudi pale Korintho wa kwanza. Leo tulikuwa kwenye mwanzoni, tulikuwa kwenye mlango wa kwanza mstari wa 22. Twende 19. Korintho wa kwanza 1:19 na 20 anasema hivi. Korintho wa kwanza 1:19 na 20 anasema hivi. Anasema kwa kuwa imeandikwa, nitaiharibu hekima yao yao wenye hekima na akili zao wenye akili nitazikataa. Hiyo huo mstari umeeleweka? Akili zao wenye akili nitazikataa. Unaweza kuniambia kwamba naongelea kundi jingine tofauti na ile tulilosema? Mungu anasema nitazikataa. Sizikubali. Sasa niambie, una akili zako nzuri alafu Mungu anasema hizo sizikubali. Maana yake ndicho alichosema kwamba ni elimu kwa jinsi ambayo sio elimu. Ndio alianza kwenye Timotheo wa kwanza 6 pale. Anasema elimu zao, akili za watu wenye akili nitazikataa. Nani ambaye anapenda akili zake zikataliwe na Mungu? Kuna anayependa hivyo? Hapana. Lazima tuwe na akili ambazo zinampendeza Mungu. Anasema katika Wakorintho hiyo wa kwanza 2. Kwa hiyo tuko kwenye hoja ya tatu, nasema elimu bila Mungu au ambapo Mungu sio namba moja. Sio kwamba uwe na Mungu tu, uwe na Mungu lakini akiwa namba moja. Maana mtu anaweza kawa na Mungu lakini kwenye orodha ana vitu vyake vyote Mungu yuko kwenye namba 25. Hapana. Hiyo sio, nasema Mungu akae namba moja. Kae namba moja. Anasema hivi. ngoja niulize kidogo. Daudi alikuwa mfalme, hakuwa mfalme? Nani alishasoma zile zaburi za Daudi? Katika ule ufalme wa Daudi na cheo chake na Mungu wake, yupi ambaye katika hivyo viwili kipi kilikuwa juu sana katika ufahamu wa Daudi? Ni kwamba ni cheo chake cha ufalme au ni Mungu wake? Ndio sio? Basi tufike sehemu fulani, vitu vyetu vyote, iwe ni cheo chetu, iwe ni elimu yetu, iwe ni mafanikio yetu, viwe chini kama ambavyo Daudi alikuwa navyo, lakini Mungu akawa kwanza. Anasema sheria ya Bwana ndiyo inayotafakari mchana na usiku. Daudi anasema bali sheria ya Bwana ndiyo inayotafakari mchana na usiku. Tuitafakari neno la Mungu kabla ya kutafakari hivyo vitu vingine. Huwezi kuniambia kwamba tunaongea vitu tofauti. Anasema katika Wakorintho wa kwanza, mlango tulikuwa wa kwanza, twende wa pili, mstari wa sita anasema hivi. Mstari wa sita anasema hivi: walakini iko hekima tusemayo kati ya wakamilifu. Kuna hekima ya wakamilifu ya Mungu. Anasema hivi: ila si hekima ya dunia hii, ambapo sehemu nyingine ameita ufahamu, ambapo sehemu ameita ujuzi, ameita elimu, wala ya hao wanaoitawala dunia hii wanaobatilika. Vitu elimu ya dunia, elimu ndio inatawala dunia hii. Anasema lakini inabatilika, ina kikomo, haina mwisho. Yaani mwisho wake ni mbaya, yani haendi mbele zaidi, ina mwisho, ina kadhalika. Anasema inabatilika. Ina expire. Yaani Mungu expire. Hem, tusome Wakorintho wa kwanza, hiyo tulikuwa kwenye mbili, turuke twende tatu. Unapunguza mistari. Make huo nimeugusa tu. Wakorintho wa kwanza 3:18 na 19 anasema hivi. Sikiliza huo mstari, huu ni mzito sana. Anasema hivi: mtu asijidanganye mwenyewe. Kama mtu akijiona kuwa mwenye hekima miongoni mwenu katika dunia hii. Hapa anasema msomi, hasemi msomi. Na awe mpumbavu ili apate kuwa mwenye hekima. Yaani lazima ule ujuzi na ule ufahamu na hekima ulionayo uione ni ya kipumbavu mbele za Mungu. Anasema mstari wa 19 anasema hivi: maana hekima ya dunia hii ni upuuzi mbele za Mungu. PhD ya dunia hii ni hekima ya dunia, sio hekima ya dunia. Mbele za Mungu ni upuuzi kulingana na neno la Mungu. Nani anadhani kwamba Mungu anaweza kusema kitu akawa hamaanishi? Hamaanishi? Mtu anawaambia sijui askofu, sijui bagonza, sijui PhD. Anasema hiyo ni upuuzi. Kwa hiyo anapotoka hapa kaanza kuhubiri wa Tanzania kwenye mitandao, kulingana na Mungu anasema anakuwa ni mpuuzi anahubiri pale. Kulingana na neno la Mungu. Ndicho alichosema hapo. Tusome kutoka katika, na hii ndaisoma kwenye King James na hisi tutamaliza. Tusome katika Luka 11:52, niisome kwenye King James. Ameichakanua. Kwa hiyo kama una Biblia ya Kiswahili unaweza kama kwa mabano kaandika KJV, kwa maana kwamba panahitaji kulinganisha na King James. Luka 11:52 Biblia inasema hivi. Tusikilize Luka 11:52. Neno la Mungu jamani, tupende kuyasikiliza. Anasema hivi: wow, anasema woe unto you lawyers, for you have taken away the key of knowledge, ye enter not in yourselves, and them that were entering in ye hindered. Anasema ole wenu wanasheria. Leo hii mwanasheria hawaitani wanasheria, anamwezaka akikutana mwenzake anamwambia, anamuita wakili msomi. Hawezi kaacha hilo neno. Hawa ni watu waliokuwa ndo wanaobeba elimu ya dunia ya wakati ule. Anasema ole wenu wanasheria, ndo wasomi hao. Sehemu nyingine kwa anaoita doctors of the law au madaktari wa sheria. Hao ni wasomi hao, ndio kundi la wasomi. Sehemu nyingine anaita doctors of the law, akina Gamalieli. Anasema mmeondoa ufunguo wa maarifa wa ufahamu wa Mungu, na waliokuwa wanaingia mmewazuia na ninyi wenyewe hamuingii. Leo hii hicho hicho kinachoitwa elimu, badala ya kuwabeba watu kuwapeleka kwa Mungu wazae watoto watakatifu wa cha Mungu, badala yake inawatoa kwa Mungu na wapeleka duniani. Kama ilivyokuwa wakati wa Kristo ndivyo hivyo. Hoja ya nne na ya mwisho na tutafunga na hii inasema hivi: msomi wa kweli hunena kama Paulo au tabibu Luka. Hawa alikuwa Paulo alikuwa msomi. Paulo sehemu moja anaambiwa na Festo, sijui kama nilifine. Okay, Matendo ya Mitume. Matendo ya Mitume. Paulo alikuwa msomi, hakuwa msomi. Sita usoma kwa ajili ya muda, lakini ngoja niusome. Twende pale. Paulo alikuwa msomi. Kama tunataka elimu yetu iwe na hekima, ikubalike mbele za Mungu, tuwe na attitude au na sirika kama za Paulo mbele za Mungu. Tuanze na Matendo ya Mitume 26. Kwa hiyo hoja ya kwamba ili kusudi elimu yetu hiyo ya dunia iwe na hekima, ikubalike, iwe na maana mbele ya Mungu, lazima tuwe kama Daudi na ufalme wake mbele za Mungu. Ufalme wake uwe chini, Mungu wake awe juu. Elimu yetu iwe chini, Mungu wetu awe juu, kama Paulo. Tutawatoa mifano ya watu wengi, lakini wawili tu ndo hasa tuasitizia. Paulo na tabibu Luka. Tusome Matendo ya Mitume 26:24. Biblia inasema hivi. Matendo ya Mitume 26:24 anasema hivi: alipokuwa akijitetea hivi, ujue Paulo wakati anafungwa alifika sehemu fulani akapewa kujitetea mbele ya Festo, akawa ameletwa na mfalme Agripa. Akataka hata kuwaongoza sala ya toba pale, kuwapiga injili. Ndio wakakataa. Yaani yuko katika kujitetea asiuawe, lakini nafasi hiyo anaitumia kumtangaza Kristo. Sasa inamletea shida, anasema hivi mstari wa 20 anasema, alipokuwa akijitetea hivi, yani yuko katika utetezi, Festo akasema kwa sauti kuu, Paulo unawazimu, kusoma kwako kwingi kumekugeuza akili. Paulo alikuwa msomi, hakuwa msomi. Mpaka dunia inamshuhudia kwamba Paulo alikuwa msomi. Twende tukasome. Lakini tuangalie, haikumzuia kumtumikia Mungu kwa viwango vya juu sana na usomi wake. Tulikuwa kwenye Matendo ya Mitume 26, tuko tunafunga kumbe. Matendo ya Mitume 26 tusome, turudi 23 tusome 3, anasema hivi. Paulo mwenyewe anajishuhudia, anasema hivi, Matendo ya Mitume 23:3 anasema hivi: nipo Paulo akamwambia Mungu ngoja nione. Okay, sio Matendo ya Mitume 23, nadhani ni ngoja niangalie ni 22:3 sio 23, 22 anasema hivi. Anajitaja yeye mwenyewe na anaeleza alivyokuwa msomi, lakini Mungu wake yuko juu sana. Huwezi kuniambia kwamba kuna mtu ambaye alimtukuza Mungu katika mienendo na fikira zake kuliko Paulo katika Ukristo. Anasema hivi: mimi ni mtu wa Kiyahudi na alizaliwa Tarso, mji wa Kilikia, ila nililelewa katika mji huu miguuni pa Gamalieli, nikafundishwa sheria ya baba zetu kwa usahihi. Anajieleza kwamba alilelewa chini ya Gamalieli, maana yake mwalimu wake alikuwa Gamalieli. Gamalieli tumsome naye, tumtafute, tutamtafuta kwenye King James, tumtafute kwenye King James, kwenye Matendo ya Mitume mlango tuko tunafunga, isikupe shida. Mlango wa 5:34. Tumtangalie huyu ambaye alimfundisha Gamalieli, alimfundisha Paulo elimu, tumone. Akamfundisha sheria. Msomi wa sheria huyu. Tusome Matendo ya Mitume mlango wa 5:34 anasema hivi. Matendo ya Mitume 5:34. Tusome hivi, anasema hivi. Matendo ya Mitume 5:34. Anasema then stood up one in the council, nitafafanua, a Pharisee named Gamaliel, Gamaliel huyo ambaye tumetoka kumsikia, anasema a doctor of the law, alikuwa ni PhD huyu, daktari wa sheria. Paulo anasema alifundishwa na huyu Festo naye anashuhudia anasema Paulo kusoma kwako mpaka kumekufanya. Leo hujawahi kusikia kwamba fulani amesoma mpaka amerukwa na akili. Hey, lakini Paulo alirukwa na akili kwa jinsi ya kumcha Mungu. Dunia ikamwona hana akili kwa sababu anaongea habari za Kristo. Wewe ukaniambia kwamba Paulo alirukwa na akili. Sasa tunaona kwamba Paulo alikuwa msomi lakini usomi wake haikumzuia kumtumikia. Hem, tuangalie Paulo anasema, twende katika kitabu cha Wafilipi. Tunafunga mistari, tunasoma mstari huu na mwingine tunafunga. Wafilipi mlango wa 3 4 na mpaka 8 anasema. Tusikie Paulo anasema. Hii mistari ni mistari muhimu sana jamani. Wafilipi. Wafilipi 3 tuko tunafunga 4 mpaka 8 anasema hivi. Anasema hivi. Ni maneno marefu kidogo. Anasema Paulo anajieleza anasema, "Walakini mimi ningeweza kuutumainia mwili wangu." Unajua maana yake ni nini? Ningeweza kuitumainia elimu yangu. Alikuwa amefundishwa na Gamalieli, daktari wa sheria. Na anasema nalitahiriwa siku ya 8 ni mtu wa taifa la Israeli wa kabila la Benjamini, Mwebrania wa Ebrania, kwa habari ya kushika torati ni Farisayo, kwa habari ya juhudi mwenye kuliudhi kanisa, kwa habari ya haki ipatikanayo kwa sheria sikuwa na hatia. Hivyo vitu vyote nilivyokuwa vipimo vya, yani alikuwa kama Farisayo. Farisayo ni kipimo cha usomi, ni mafarisayo walimu wa sheria na vitu hivyo vyote. Ndio ilikuwa elimu wakati huo. Anaendelea anasema mstari wa 7. Lakini sasa hapo ndipo hoja. Ndipo nataka tuwe mimi na wewe. Watoto wetu wale hivyo. Tuende na hii lakini. Anasema hivi, "Lakini mambo yale yaliyokuwa faida kwangu na aliyehesabu kuwa hasara kwa ajili ya Kristo." Yaani hivyo vitu vyote ikabidi akubali kuvipoteza. Asiviweke namba moja. Ili kusudi ampate Kristo. Anasema huwezi kuvishika kwa mshika na Kristo. Naam, zaidi ya hayo na ya hesabu mambo yote kwa ajili ya uzuri usio na kiasi kwa kumjua Kristo Yesu Bwana wangu, ambaye kwa ajili yake nimepata hasara ya mambo yote nikahesabu kuwa kama mavi ili nipate Kristo." Ili kusudi umpate Kristo lazima vitu vingine uvihesabu kama mavi kulingana na Paulo. Nani anadhani kwamba huu sio ukweli unase? Nani anadhani kwamba ni ukweli? Nani ambaye yuko tayari kukubali na kuishi? Tuishi. Unajua watu wengi tunashindwa kumwamini Mungu kwa sababu hatuambiwi kweli. Na ni kweli. Mimi mwenyewe nilikuwa hivi, same nyingi. Nilikuwa mtu anakuja anakuambia okoko uache dhambi. Kana kwamba yani yeye mwenyewe unamwona ni anaishi katika dhambi. Sawa, anaweza kama ameokoka. Anakupa taarifa ambazo sio za kweli. Kwa hiyo zinakunyima kuamini, zinakunyima kuziishi kwa sababu unaona hazikujengwa juu ya kweli. Lakini kitu kikijengwa juu ya kweli, kikubali. Kinakuwa kizuri, kinakuwa chepesi. Hata kama ni kigumu, inakuwa ni kama skani inapanda mlima. Kazi rahisi sana kama vile inateremka. Pale anasema mimi nikavihesabu kuwa kama mavi ili kusudi nipate Kristo. Mstari wa 9 anasema, okay, anaweza kaendelea mbele tuishie hapo. Tufunge kwa kumalizia hoja hii ya tuliyomaliza tunayo ya mwisho. Tusome Timotheo wa 2 4 9 na 11. Timotheo wa 2, hiyo ni mstari wa mwisho kabisa. Timotheo wa 2 4 anasema mstari wa 9. Anasema hivi. Nilikuwa na mstari mwingine lakini sijui sijauandaa. Anasema mstari wa 9 anasema hivi. Anasema anamwandikia Timotheo Paulo. Anasema hivi, "Jitahidi kuja kwangu upesi." Paulo anamwambia Timotheo, tafadhali wahi. Nina shida na wewe. Maana Dema aliniacha. Alikuwa na watumishi wa Mungu wenzake wakamwacha kina Dema. Wako wengi akina Filogeo, wengi. Aliniacha akiupenda ulimwengu huu wa sasa, akasafiri kwenda Tesalonike. Sio kwamba alienda kuhubiri injili ya Watesalonike, hapana. Alienda tu kwa sababu zake. Alikuwa anaupenda ulimwengu huu wa sasa. Akamwacha Paulo. Kleske amekwenda Galatia. Yani wanatafuta vigezo, wanasema leo niko kikazi sehemu fulani, nimeenda zao nina biashara, niko Galatia, niko Tesalonike. Kresi alienda Galatia. Tito amekwenda Dalmatia. Inaonekana Tito alienda kwa kazi ya Paulo kwa sababu anamaanikia na waraka. Anasema mstari wa 11 nilikuwa na watafsiri, anasema Luka peke yake yuko hapa pamoja nami. Anasema mtwae na Marko uje kwa sababu ananifaa. Tunamwona kwamba Luka, Biblia inasema alikuwa ni tabibu, alikuwa ndo daktari. Lakini hakuachana na Paulo, hakuachana na injili. Wengine watu wameenda lakini na usomi wake na utabibu wake hajamwacha Paulo. tukitaka elimu yetu, wewe udaktari wetu, tuwe kama Luka, wengine watu waache injili lakini tubaki na injili ya Kristo. Leo hii daktari haweza akabaki na injili, atakuwa ameenda kwa ajili ya udaktari wake. Tunamwona tabibu Luka ndiye yuko amebaki na elimu yake, tena ameungana na msomi mwenzake Paulo. Mambo yamekuwa bamba. Wengine wameenda kutafuta vitu vingine. Amina. Tuwe wasomi kama akina Paulo, tuwe na wasomi kama akina Je, Luka hakuwa msomi? Ili mnyima kubaki katika injili. Tena kaandika, aliandika sura 24 za injili ya Luka. Leo utafuta mtu msomi umwambie akahubiri hata sura moja, aisome. Kuisoma tu ni mzigo. Yuko busy na yuko kwenye kazi gani? Hebu niambie, Luka alikuwa tabibu, aliwezaje kuandika sura 24 zote za Luka? Luka ndiye inaonekana ndiye aliandika karibu sehemu yote, karibu kitabu chote cha Matendo ya Mitume. Luka. Na tunamuona haachani na injili. Soma apata degree, njoo tumtumikie Mungu hapa kwenye injili. Kama Paulo, kama Luka. Kama Paulo, kama Luka. Na wengine tu wamo, sio wengi, ni wa kuhesabu. Lakini hao kama wanahesabiwa kwa vidole vitano, na wewe umo katika hivyo vidole vitano uweze kuhesabiwa. Tumshukuru Baba, tunakushukuru kwa nafasi zako. Asante kwa neno la leo. Tuombe Mungu likatujenge. Ikawe hata tukipata hizo elimu, Mungu, bado wewe uke namba moja. Wewe ukasimame katika nafasi ya kwanza kama ulivyo Mungu wa kweli. Bariki watu wako, bariki kusanyiko hili Mungu. Tunazo siku 7 mbele yetu, yamkini tutakuwa tukusanyike hapa Mungu. Naomba ukatawanyike na watu wako waliokaa hapa kwa muda wote huu kusikia sauti yako. Kristo, kama vile ulivyoonea huruma watu waliokuwa wamekaa na wewe nyikani mpaka kwa hapa kula na kunywa, tunaomba Mungu ukawape watu wako waliokusanyika hapa ni nyikani Mungu, kwa sababu hakuna ngoma nyingi, hakuna neema nyingi, lakini kuna kweli yako Mungu. Naomba ukatawanyike na watu wako, uwalishe, usiwapungukie, uwaponye magonjwa, waponye na ajali, na hata tunapoelekea kufunga mwaka 2020 Mungu, tukae na kumbukumbu njema ya mwaka huu, kusiwepo kuugua, kusiwepo kudhirika, kuaibika. Na Mungu wa mbinguni usiwapungukie, sikia maombi yao. Mungu, hatujui namna ya kuomba iliyo sawa sawa Mungu. Roho Mtakatifu, tuombe katuombee mbele ya kiti cha enzi cha rehema cha Mungu Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Tunaomba yote haya katika jina la Mungu wetu wa mbinguni, tunaamini yote atapokea. Amen.